Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę wieczorem. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 stycznia, 16. Małgorzata Spór. Zapraszam na serwis Trójki. Nie zamierzamy z nikim prowadzić wojny, deklaruje prezydent Władimir Putin. Będę dbał o wszystkie grupy społeczne. I to już obietnica kandydata PiSu na prezydenta Piotra Dudy. W tym serwisie także o obietnicach kardynała Antonio Canizaresa, który chce iść w ślady papieża. Rosja nie zamierza z nikim prowadzić wojny, tak deklaruje Władimir Putin. Deklarację rosyjski prezydent złożył dzień po kilkugodzinnych rozmowach w Moskwie z przywódcami Niemiec i Francji na temat zażegnania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W przemówieniu do przedstawicieli Federacji Rosyjskich Związków Zawodowych Soczi Putin odniósł się też do zachodnich sankcji nałożonych na Rosję. Przyznał, że powodują one pewne szkody, ale w ostatecznym rachunku w odniesieniu do takiego kraju jak Rosja nie mogą być efektywne, mówił. Jak dodał, Rosja nie będzie żyć w warunkach półokupacji. Nie zamierzamy także z nikim prowadzić wojny. Mamy zamiar ze wszystkimi współpracować, deklarował rosyjski prezydent. Angela Merkel i François Hollande zaproponowali Putinowi opracowanie wspólnego dokumentu o wcieleniu w życie porozumień z Mińska i zakończeniu walk na Ukrainie. Dzień wcześniej rozmawiali o tym planie z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką. Jutro kolejne konsultacje w tej sprawie, tym razem telefoniczne. Do sukcesu tej misji Polska odnosi się sceptycznie, tak na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, deklarował minister obrony Tomasz Siemoniak. Dobrze życzymy tej misji, bo chodzi o to, żeby był pokój i żeby została zachowana integralność Ukrainy, jej stabilna przyszłość. Natomiast trudno popierać coś, czego szczegółów nie znamy. Zobaczymy, ocenimy z punktu widzenia polskich interesów także. Niezależnie od rozmów na temat wschodniej Ukrainy, w Donbasie trwają walki, a według sztabu operacji antyterrorystycznej oddziały prorosyjskich separatystów szykują się do uderzenia na ukraińskie siły rządowe w okolicach miast Debalcewo i Mariupol. Przyszłość ma na imię Polska i potrzebna jest jej dobra i uczciwa władza, tak mówił podczas inauguracji swojej kampanii prezydenckiej kandydat PiSu Andrzej Duda. Zadeklarował, że będzie dbał o każdą grupę społeczną i że pierwsze co zrobi, to cofnie reformę emerytalną. Na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości jest Agnieszka Drążkiewicz. Ponad 40 minut. Tyle mówił Andrzej Duda na inauguracji swojej kampanii prezydenckiej. Wiele razy dziękował. Dziękuję wam bardzo, przyjaciele moi wspaniali. Przepraszamy bardzo, mamy trudności techniczne. Spróbujemy jeszcze w tym serwisie wrócić do tej korespondencji. Teraz w serwisie tenis. Źle się dla nas zaczął mecz ćwierćfinałowy Pucharu Federacji. Po pierwszym spotkaniu Polska przegrywa z Rosją 0-1. Swój mecz przegrała bowiem Agnieszka Radwańska, która w trzech setach uległa Swiatłanie Kuzniecowej. Rozpoczęło się już drugie dzisiejsze spotkanie. W arenie Kraków jest Michał Gąsiorowski. Powiedz, czy mamy jakieś szanse na odrobienie strat? Tak, jeszcze przed chwilą powiedziałbym, że żadnych. Ula Radwańska walczy w tym drugim meczu z Marią Szarapową. Rosjanka wygrała pierwszy set bez najmniejszych problemów, 6-0. Wydawało się, że drugi set będzie przebiegał podobnie. Tymczasem Ula Radwańska właśnie się obudziła, przełamała Marię Szarapową i w tym drugim secie prowadzi 3-2. Szkoda tego pierwszego meczu, który Agnieszka Radwańska przegrała ze Swiatłaną Kuzniecową w trzech setach. Słowem, klucz jest dzisiaj nawierzchnia. Miała sprzyjać nam, ale jak przyznała Agnieszka Radwańska, nie czuła się na niej najlepiej, za to Swiatłana Kuzniecowa czuła się jak jak ryba w wodzie, bo ta nawierzchnia jest wolna i sprzyjała właśnie Rosjance. A zatem pierwszy mecz dla Rosjanek, drugi mecz wydawało się, że też zaraz padnie łupem Rosjanek, ale tak jak powiedziałem, Ula Radwańska się obudziła i walczy dzielnie z Marią Szarapową. W drugim secie prowadzi 3-2. I to tyle na razie z Krakowa od Michała Gąsiorowskiego, ale kolejne relacje naszego reportera w serwisach sportowych. A teraz wracamy do informacji z Warszawy, z konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, na której swoją kampanię prezydencką rozpoczął kandydat PiSu Andrzej Duda. Na tej konwencji jest Agnieszka Drążkiewicz. Ponad 40 minut. Tyle mówił Andrzej Duda na inauguracji swojej kampanii prezydenckiej. Wiele razy dziękował. Dziękuję wam bardzo, przyjaciele moi wspaniali. Dziękuję wam bardzo. I wiele obiecywał. Prezydent Bronisław Komorowski nigdy nie powinien był podpisywać ustawy podwyższającej wiek emerytalny wszystkim Polakom do 67 roku życia. Jeżeli Andrzej Duda zostanie prezydentem, jeżeli Polacy mnie wybiorą, jednym z pierwszych aktów prawnych wniesie do Sejmu prezydent, będzie ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny. Andrzej Duda zadba też o górników, rolników, nauczycieli i służbę zdrowia. Będzie stał na straży porządku, prawa i sprawiedliwości społecznej. I dzisiaj jest wielkim zadaniem dla ludzi władzy w Polsce odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zawrócić Polskę z tej równi pochyłej. Kandydat PiS na prezydenta wiele razy wspominał też o swoim mentorze, świętej pamięci Lechu Kaczyńskim. Obiecał, że będzie kontynuował dzieło prezydenta i jego wizję państwa. Z konwencji PiS, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Arcybiskup Walencji idzie w ślady papieża. Kardynał Antonio Canizares chce przeznaczyć 10% budżetu diecezji na cele charytatywne. W liście pasterskim zaapelował do wiernych, ale i do duchownych o pomoc potrzebującym. Ewa Wysocka. Kardynał Antonio Canizares zachęca wszystkich, by ten rok był czasem miłosierdzia i dobroczynności. Zaznacza, że to Kościół powinien nadawać tym słowom prawdziwe znaczenie. Antonio Canizares nie wyklucza sprzedaży części dóbr archidiecezji i wynajmowania należących do Kościoła mieszkań młodym, samotnym matkom i krzywdzonym kobietom. Arcybiskup zachęca też Kościół do tworzenia nowych miejsc pracy. Proponuje, by każdy z katolickich przedsiębiorców zatrudnił choćby jedną osobę będącą w trudnej sytuacji. Arcybiskup Canizares, który godność kardynalską otrzymał z rąk papieża Benedykta XVI, został nominowany przez papieża Franciszka na arcybiskupa Walencji we wrześniu. Jego list ma być odpowiedzią na apel Ojca Świętego o to, by ubogi Kościół służył biednym ludziom. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Dziś niewielkie przejaśnienia tylko na południu, w innych regionach możliwe opady śniegu, na zachodzie i północy także deszczu ze śniegiem, od minus 3 stopni na południu do plus 1 w centrum i plus 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. A teraz już przenosimy się do trójkowego studia Agnieszki Osieckiej. Dziś u nas wielka gala złotych płyt, a poprowadzi ją Anna Gacek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mówię też dzień dobry do naszych słuchaczy, ponieważ jest to koncert, który nas tutaj za chwilę będzie cieszył, myślę, szczególnie, bo dużo radości przed nami przez najbliższą godzinę, ale mam nadzieję, że także i dla tych z Państwa, którzy nie mogą być tutaj z nami w wypełnionym do ostatniego miejsca studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to będzie godzina pełna niezapomnianych wrażeń, bo pełen takich niezapomnianych i muzycznych wrażeń był rok 2014. Kto może Państwu powiedzieć o tym lepiej niż jedna z osób, które mają zaszczyt mówić o sobie, że są dziennikarzami redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Miejsca, w którym jesteśmy tak blisko muzyki, jest dla nas tak ważna i nią żyjemy. A dzisiaj jest to święto. Och, duże święto, bo to święto nie tylko muzyki, to także święto tych, którzy tą muzyką z Państwem się dzielą. Dzielą dziś, to podkreślimy, jeszcze inaczej niż tak jak mają w zwyczaju, tak jak uwielbiają i kochają, czyli na trójkowej antenie. Dzielą także w sposób, o którym, przyznam, czasem nie wiadomo jak mówić, bo jak zachęcać do słuchania płyt, kiedy najbardziej chcemy Państwa zachęcać do słuchania radia. Ale dzisiaj to jest właśnie święto fonografii, święto płyt, które ukazały się w ubiegłym roku i które dziś uhonorujemy statusem złotej płyty, podkreślając przez ostatnie miesiące na antenie ich wyjątkowość i wartość, a dzisiaj, może trochę przyziemnie, ale z całą pewnością z równie dużą dumą i radością podkreślając to, że zaistniały na rynku, że cieszyły się ogromną popularnością. Więc jest to święto nas wszystkich i jest mi ogromnie miło, że Państwo w nim także uczestniczą. Chciałabym powitać dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia, Magdę Jeton. I chciałabym powitać, bo jest także z nami i to jest także święto Agencji Muzycznej Polskiego Radia, panią Elżbietę Kiernicką, dyrektor agencji. I jest z nami także pan Marek Staszewski, którego zapraszam teraz na scenę, szef Związku Producentów Audio i Wideo. Ponieważ, no tak, już czas najwyższy, żeby rozpocząć oficjalnie to nasze święto, przystąpić do wręczania złotych płyt. To dzisiaj są cztery tytuły, które tym właśnie tytułem zostaną uhonorowane. Pierwsza z nich to składanka Muzyka Ciszy 2, składanka przygotowana przez Marka Niedźwieckiego. Muzyka Ciszy to termin, myślę, dobrze znany słuchaczom programu Trzeciego. To muzyka na chwile szczególne, chwile wyjątkowe, najczęściej niełatwe, ale kto powiedział, że w muzyce i w życiu wszystko musi być lekkie, łatwe i przyjemne. Ale przy tym to muzyka niewątpliwie piękna, co zostało docenione. Tak jest. Dobry wieczór jeszcze raz. W imieniu Związku Producentów Audio-Wideo mam zaszczyt i honor uroczyście potwierdzić, że album Marka Niedźwieckiego Muzyka Ciszy, część druga, uzyskał status złotej płyty. Gratuluję serdecznie. Patronem medialnym albumu jest program Trzeci Polskiego Radia. Poproszę panią dyrektor Magdalenę Jeton o odebranie pierwszej złotej płyty. Proszę państwa, przy każdym takim sukcesie utwierdzam się w przekonaniu, że był on możliwy dzięki państwu, czyli dzięki naszym słuchaczom. Dlatego szczególnie serdecznie dziękuję słuchaczom w pierwszej kolejności, ale w drugiej autorowi, czyli Markowi Niedźwieckiemu. Poproszę Marka na scenę. Chwila dla fotoreporterów. Panie Marku, poprosimy o kilka słów. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, to jest sukces słuchaczy, którzy zdecydowali się kupić tę płytę. Rzeczywiście wybór jest trudny. Zaprosiłem tutaj na dzisiejsze spotkanie Lizę Gerard, ale ona strasznie daleko jest, w Australii, więc nie udało się, żeby przyjechała tutaj zaśpiewać. Trudno się prezentuje taką muzykę, ale to jest tym większa radość, kiedy odnosi się sukces, bo pochwalę się, że pierwsza Muzyka Ciszy też jest złotą płytą. Chciałem podziękować, tak jak powiedziałem, słuchaczom przede wszystkim oraz Ewie Mieczławskiej, bez której ta płyta nie udałaby się tak. To nie znam kogoś takiego, kto tak pracuje jak Ewa i mam nadzieję na następne płyty, a nie, już dzisiaj mówiłem, że koniec z tymi płytami. Mam powiedzieć, kogo zaprosiłem teraz, tak? A z przyjemnością, oczywiście. Kiedyś zagrał zjawiskowo Hotel California i pomyślałem sobie, że podejmie się takiej dosyć niewdzięcznej roli, żeby z tej muzyki ciszy wybrać coś na dzisiaj. Rafał Kulczycki. Zapraszamy. Thank you. Rafał Kulczycki wykonał muzykę z nagrodzonej przed chwilą uhonorowanej złotą płytą płyty Muzyka Ciszy 2, przygotowanej przez Marka Niedźwieckiego. Czas na kolejne wyróżnienie, na kolejną płytę. To płyta dokumentująca ubiegłoroczną trasę Męskie Granie. Płyta Męskie Granie 2014. Jak domyślają się Państwo na temat tej płyty, tej trasy i wszystkiego, co się działo, pewnie mogłabym tutaj długo opowiadać, ale mam też nadzieję, że wspólnie z Piotrem Stelmachem przez kilka weekendów, jak co roku, latem, dzielnie zdawaliśmy Państwu relacje z tego wszystkiego, co działo się na tej trasie, a później już po prostu zostało to, co najważniejsze i najlepsze, czyli muzyka. Szanowni Państwo, w imieniu Związku Producentów Audio-Wideo uroczyście potwierdzam, że kolejna edycja Męskie Granie 2014, album, uzyskał status złotej płyty. Gratuluję serdecznie. Patronem medialnym jest program trzeci Polskiego Radia. Poproszę panią dyrektor Magdalenę Jetę o odebranie albumu. Bardzo, już teraz wiem, że trzeba do przodu trzymać, więc proszę bardzo. I chciałam zaprosić tutaj autora, naszego kolegę, którego zapowiem jego pseudonimem. On się składa z dwóch wyrazów i znaku zapytania. Jest energia? Piotrek Stelmach. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, na trasie Męskiego Grania po haśle Jest Energia było dużo lepiej i dużo więcej, więc pytam, jest energia? Proszę Państwa, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie tych po drugiej stronie, tych tutaj w studiu. Z Męskim Graniem to jest tak, że artyści, ci nasi, robią na scenach rzeczy, których bardzo często wcześniej nie robili. Mecenas przeznacza na całą trasę bardzo poważne środki. Znakomita, fantastyczna ekipa to wszystko organizuje, a my wspólnie za nią i z artystami, zapraszając ich do naszego radiowego wozu, możemy się polską muzyką tak pięknie, tak donośnie zagraną bawić na antenie naszej ukochanej trójki. W związku z tym wypada mi podziękować tym wszystkim, którzy to organizują, którzy za tym, krótko mówiąc, stoją, którzy dokładają rękę do Męskiego Grania. No i wypada mi też podziękować jedynemu podmiotowi medialnemu, który wymieniłem, czyli mojej ukochanej trójce. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo dobrze wiem, co oznacza wzniesienie sceny na jeden chociażby koncert, ale jeszcze lepiej wiemy od 2013 roku, co oznacza wzniesienie tej sceny po raz drugi w ciągu 24 godzin, bo ta poprzednia wskutek ogromnej wichury składa się jak domek z kart. A oni to wszystko robią, a my później na tę scenę wychodzimy, zapowiadamy tych, którzy grają i tam się naprawdę dzieją piękne rzeczy. Między innymi dlatego nie jestem człowiekiem małej wiary, bo bardzo mocno wierzę w to, że polscy artyści prawdopodobnie należą do najlepszych na świecie. Kłaniam się. Organizatorem trasy Męskiego Grania jest Agencja Live. Poproszę jej przedstawiciela, pana Krzysztofa Bąka, o odebranie złotej płyty. Dobry wieczór. W imieniu Agencji Live, której jestem przedstawicielem, chciałem podziękować trójce za tą złotą płytę i za wspaniałą współpracę przy Męskim Graniu. Chciałem podziękować oczywiście mecenasowi, czyli Grupie Żywiec, za wieloletnie wsparcie i zaufanie w stosunku do nas i do polskiej muzyki. Chciałbym też podziękować artystom i chciałbym podziękować jeszcze raz trójce. Jeszcze raz dziękujemy. Piotrze, a gdyby tak cofnąć się o tych kilka miesięcy, gdyby znowu było lato i cudowna letnia noc i sobota najpewniej w jednym z pięknych polskich miast. Przed tobą wielotysięczna publiczność. Stoisz na tej iskrzącej od świateł scenie i zapowiadasz. Mógłbyś? Teraz? W ten sposób? Ale to poczekaj, muszę chyba zdjąć mikrofon ze statywu, bo tak naprawdę to wszystko działo się, proszę Państwa, bardzo spontanicznie. Tam wielotysięczny tłum, artyści, którzy wchodzili na scenę i my, wszystko kipiało, proszę mi wierzyć. Między innymi dlatego było to tak wielkie święto radości. Jeszcze chciałem podziękować agencji muzycznej, Polskiego Radia za to, że tak fajnie nam się współpracowało i zrobiliśmy tę płytę, mimo że wakacje były bardzo intensywne. Bardzo wam dziękuję, kochani. On to wszystko stworzył. On stworzył zespół Męskie Granie Orkiestra i zapowiadaliśmy go podczas tego ostatniego koncertu za każdym razem na końcu. Andrzej Smolik! Zapraszamy na scenę. Dobrze. Andrzej Smolik, szef Męskie Granie Orkiestra. Dzisiaj w nowym repertuarze razem z nim Kevin Fox i Jimmy Henley. Zapraszamy. Hello, Poland. Thank you. Yes, thank you very much. It was a real pleasure. Thank you for listening. See you later. Jimmy Henley, Kev Fox i Andrzej Smolik, dyrektor, czy może szef, czy może ktoś, kto przewodził męskie granie orkiestra w roku 2014, bo to, co za nami, to zamknięcie wręczenia drugiej z dzisiaj wręczanych złotych płyt za album Męskie granie 2014 i już przechodzimy do płyty numer 3. Kilka miesięcy później ukazała się kolejna w dzisiejszym zestawie składanka Święta bez granic 2014. Właściwie o każdej z płyt, które dzisiaj honorujemy tym pięknym złotym dyskiem, można powiedzieć to samo, jak bardzo są związane z tym miejscem, z Trójką, a w przypadku tego wydawnictwa można powiedzieć więcej, jak bardzo są związane z tym miejscem, ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Co roku, kiedy przygotowujemy naszą świąteczną składankę, to szczególne wydawnictwo, przygotowywane przecież zawsze w szczytnym celu. Coś niezwykłego dzieje się gdzieś tutaj na tych metrach. Tyle pozytywnej energii, to takie wspaniałe zamieszanie, ten rozgardiasz artystyczny i ta myśl, że to wszystko jest po coś. I bardzo się cieszymy, że Państwo się z nami zgadzają. Tak, potwierdzam w imieniu Związku Producentów Audio-Wideo, że płyta charytatywna Polskiego Radia Święta bez granic 2014 uzyskała status złotej płyty. Po raz kolejny patronem medialny albumu jest program trzeci Polskiego Radia. Poproszę panią dyrektor Magdalenę Jeton o odebranie trzeciej już dzisiaj złotej płyty. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz muszę powiedzieć coś o słuchaczach, bo jakich mamy słuchaczy, to każdy wie, ale może nie wszyscy z Państwa zauważyli, co udało nam się w tym roku wylicytować, bo to chyba nigdzie nie jest możliwe i na wszystkich spotkaniach ja o tym mówię. Sprzedaliśmy przepis na Bigos Marka Wałkuskiego za 120 tysięcy. Sprzedaliśmy w ubiegłym roku nic. To się nazywało po prostu nic, chyba za 7 czy 8 tysięcy. Sprzedaliśmy nienamalowany obraz Kuby Strzyczkowskiego za 33 333 zł. Mogłabym tak jeszcze długo opowiadać o naszych słuchaczach, bo właśnie tacy są. W tym roku zebraliśmy prawie milion. Myślę, że jeszcze trochę płyt zostało. Można jeszcze kupić, przecież może być też platynową płytą, nie? Chociaż świąteczna. I mnie się wydaje, tak ogólnie patrząc na te pieniądze, to tam chyba nam z 15 tysięcy brakuje tylko do tego miliona. Także rekord jest w zasięgu ręki. No i oczywiście ta płyta, która jeszcze może nam wyrównać tę kwotę, nie powstałaby nigdy, gdyby nie Zosia Sylwin. To wszyscy wiemy, która co roku tę płytę robi. Więc ja proszę Zosię Sylwin oraz Piotra Kordaszewskiego, który dzielnie wspiera Zosię. Proszę Państwa, ja mam właściwie same podziękowania. Przede wszystkim dla Agencji Muzycznej Polskiego Radia, dla Fundacji Nasze Dzieci, dla znakomitych artystów, którzy sprezentowali nam swoje utwory. No i dla słuchaczy, dzięki którym ta płyta lśni złotem. Proszę Państwa, a to wszystko dla bardzo chorych dzieci. Bardzo dziękuję. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, są tutaj z nami na sali działacze Fundacji Nasze Dzieci i myślę, że największe, naprawdę gigantyczne, ogromne brawa im za ich codzienną pracę na rzecz dzieci się należą. Wielkie brawa. Kolejna złota płyta, Święta bez granic 2014. Czas zaprosić tych, którzy nie powiedzieli nie. Co więcej, którzy z ogromnym entuzjazmem podeszli do tej idei. Zapraszam, Artur Andrus. Dzień dobry Państwu. Ja jako jeden z grupy przyjaciół Karpia chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej złotej płyty. Państwo być może kojarzą, że w tekście, tegorocznym tekście Karpia, który na spółkę pisaliśmy z kolegą Piotrem Bukartykiem, pojawił się wątek stomatologiczny, a może bardziej ichtiodontyczny, bo tam się pojawia ichtiodonta spod Rzeszowa. Chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tej płyty, bo będzie z czego Karpiowi złote zęby zrobić, bo jak już mamy materiał, to wykorzystamy na pewno. Proszę Państwa, ja nie podzielę się z Państwem taką swoją ulubioną formą artystyczną, ponieważ ja ostatnio się pogrążyłem w folku. Ja jestem coraz bardziej folkowym artystą. To mi tak zostało po ubiegłym roku. Obchodziliśmy rok Oskara Kolberga i ja te obchody uczciłem w ten sposób, że zacząłem pisać współczesne utwory ludowe, takie nawiązujące formą do ludowych, do folkowych kawałków, ale zahaczające o współczesność. Taki pierwszy, który mi powstał w tym cyklu, to był taki utwór Pognąłbych za Bogną, za moją dziewczyną, ale jej nie dogną, bo uciekł pendoliną. Na przykład to było coś takiego zahaczającego o współczesność. Potem powstał taki utwór o różnych kłopotach. Tak bym to najprościej ujął. Wszystko diabli wzięli, Ruscy mięsa nie kupują, krowa się nie cieli. Zatrzymali skup rzepaku, a w dodatku pod GS-em moja stara po pijaku szarpie stewardesę. Prawda? I to są takie rzeczy, które pozwoliły mi w formę lekką, nieskomplikowaną. Jeszcze był taki wiersz: ryczy krowa przez dzień cały, ryczy nocą patrząc w gwiazdy, ryczy krowa, bo ma mały ryczałt na dojazdy. To są takie rzeczy, które mnie bardzo interesują i ja się temu poświęcam. Ale pomyślałem, że to nie pasuje rangą, poziomem, nie pasuje do tej uroczystości. Dlatego postanowiłem coś najwyższych lotów Państwu przedstawić. To jest taki nasz wspólny numer, mój i Nat King Cole'a. To, co Państwo za chwilę usłyszą. Znaczy, być może Nat King Cole nie miał pojęcia, że będzie miał... Ale jak ja się zdziwiłem, że ja mam wspólny numer z Nat King Cole'em, nawet pomyślałem sobie, że może to nie wypada tak mieć wspólny numer z Nat King Cole'em, jak on o tym nie wie, ale potem sobie pomyślałem, a dlaczego nie wypada? To też dobry wokalista, także... Należy się dzielić talentem, no i coś takiego chciałem Państwu zaprezentować. To jest też ten utwór, moje włączenie się w pewną dyskusję, która toczy się od lat. Dyskusja na temat pewnego wybitnego dzieła malarskiego, portretu Monalizy Giocondy, autorstwa Leonarda da Vinci. Państwo na pewno niejednokrotnie słyszeli, pojawiają się różne teorie, badania, już podobno nawet ktoś znalazł kod genetyczny Monalizy, zastanawiają się naukowcy, kim była naprawdę Monaliza. Pojawiła się to autentyk, parę lat temu przecież pojawiła się taka teoria, że to jest prawdopodobnie autoportret Leonarda da Vinci. Gdyby to była prawda, to by nam się praojciec gender ujawnił w ten sposób i wiadomo by było, skąd to przyszło. Ja nie wiem, natomiast tak jak paru innych moich kolegów literatów, na przykład Marian Hemar, Andrzej Waligórski, chciałem się wypowiedzieć na temat uśmiechu Giocondy. Bo właśnie Hemar napisał piosenkę O czym myśli Monaliza uśmiechnięta. Andrzej Waligórski napisał taki utwór Uśmiech Giocondy. I oni się tam zastanawiają nad tym, skąd się wziął ten uśmiech. Dlaczego ona się tak uśmiecha? Dlaczego ona jest taka piękna? O czym myśli, kiedy się tak uśmiecha? No i ja się postanowiłem włączyć w tę dyskusję i włączyłem się w taki oto sposób. To jest moja odpowiedź na te pytania. Na podstawie analizy Monalizy ludzkość zna jej DNA i myśli tok. Monaliza myśli, kiedy zniosą wizy, i że chyba mi ostatnio siada wzrok. A jak wróci z delegacji mąż mój kupiec, to pójdziemy do fryzjera ostrzyc psa, i że znów trzeba dzieciom coś upiec. Do apteki iść po leki, a gdy ćma w światło dnia już się wedrze, ktoś przy katedrze pięknie na klarnecie gra. Jazz. Soul. Więcej nie znam. Mm-hmm. Lizo, w twym uśmiechu tyle wdzięku. Tajemnicę tego wdzięku chyba znam. Czy ty wiesz, że twa babka w pasłęku obok fosy strzygła włosy, a twój dziad 10 lat miał legalnie wypożyczalnie łasic dla zamężnych dam. Mona Lizo, Mona Lizo. Wojtek Stec przy fortepianie, Łukasz Poprawski na klarnecie, Łukasz Borowiecki, kompozytor Karpia, na kontrabasie i Paweł Żejmo na perkusji. I ja. Jest energia. I Artur Andrus. Proszę Państwa, no skoro święta, no to świętujmy dalej. Zapraszam na scenę kolejnego wykonawcę, bez którego ta składanka Święta bez granic 2014 i Święta w Trójce, mogę tak powiedzieć, z pewnością nie brzmiałyby tak, jak brzmiały. Piotr Bukartyk. Bardzo zaradny, także to długo nie potrwa. Piękne panie, przystojni panowie, przed wyjściem na scenę zastanawialiśmy się tam w kąciku z Arturem, ile przecież udało nam się wspólnie wnieść do wokalistyki polskiej. Jak bardzo rozszerzyliśmy to pojęcie poza okrąg ludzi potrafiących śpiewać, jak daleko. Mili państwo, jesteśmy gotowi, tak? Mili państwo, to może w obliczu nadchodzącej wiosny z życzeniami samych górnolotnych porywów serca, udanych miłości, mojej miłości, Martusiu, to dla ciebie ta balladka. Trzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje, wiadomo o co chodzi. Jak nie, za rok spróbujesz znów. Też nie obiecam ci wyników. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodzi. Co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakbym chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej. Nie zje ni płacze. Zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakbym chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Piotr Bukantyk z zespołem. I jeszcze jedna płyta. Tutaj sprawa robi się poważna, jeśli państwo pozwolą, ponieważ zapowiadając tę poprzednią płytę Święta bez granic, uświadomiłam sobie, że od tej jeszcze poprzedniej, czyli Męskie granie, dzieli je zaledwie kilka miesięcy, bo przecież w takich czasach żyjemy, wszystko dzieje się tak szybko. A ta kolejna z płyt, które dziś zostaną uhonorowane statusem złotej płyty, to płyta zatytułowana 65 lat polskiej piosenki. I jakże to stawia wszystko w zupełnie innej perspektywie, bo to już są utwory wybrane ze szczególną myślą, ze szczególną starannością. Nie żeby oczywiście to znaczyło cokolwiek innego w przypadku kompilacji pozostałych składanek, ale to też daje do myślenia, bo myśli się o tym, ile z tych utworów ma coś wspólnego z tym miejscem. I to wspaniałe, że kolejne pokolenia, bo wierzę, że wśród tych, którzy nabyli ten album, są i ci, którzy uczą się tych piosenek, muszą je poznać. To wspaniałe, że razem z tym poznają historię czegoś większego, w tym także tego miejsca, bo podkreślę raz jeszcze, Trójka i Polskie Radio to instytucje, to miejsca, to ludzie przede wszystkim tak silnie związani z utworami, które dziś są już kanonem, są ważne. I takich właśnie utworów na tej płycie nie zabrakło. Osobę, która odbierze za chwilę tę złotą płytę, przedstawi pan Marek, ale ja pragnę powiedzieć, że to ogromny zaszczyt, że możemy go tutaj na tej scenie gościć i to warto podkreślić, że jest to osoba, która przy tak wielu tych utworach, tych momentach była i to są rzeczy... O tym trzeba pamiętać i tego trzeba słuchać i trzeba się uczyć, panie Janie. Patrzę teraz na Jana Borkowskiego, którego za chwilę tutaj zaprosimy i mam nadzieję, że zaprosimy przy takich oklaskach.